मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए। मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू दिल सा।